أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم وآخران من غيركم. ربط آيات تمام قبل سرداره مخکی آیتون کی اللہ تعالیٰ حفاظت دا نفسونو بیان کا، نو دی آیت کی اللہ تعالیٰ ذکر کے حفاظت دا مالونو، دا آیات پر دی صورت کی بلکہ قرآن کریم کی دا آیت چرے دا مشکلاتو نا دے. دا دی آیات معنی و مطلب سدے معنی ہنگران دا او کلچ شان نزول ویلشین بے مطلب آسانی گی. زاول تاستا شان نزول ویما کله چې شان نزول ونه ویل شي نو په دې آیات باندې پویدل ګران دي، او کله چې شان نزول ویل شي نو دا آیات بیا آسان دي. دا واقعې ذکر کړی دا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ په کتاب الوصایا کې، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ په کتاب التفسیر کې واقعې ذکر کړی دا. ضرورت داغی خلاصہ ویما، بدیر ابن ورقا سہمی دا پا سفر دا تجارت کی مرگرے شوی و شام تا دا تمیم داری او دا عدی ابن بدا سارا، تمیم داری او عدی ابن بدا دا دا بحرنی ملکونو سوداگر و تاجرانو، او دا بدیر ابن ورقا سہمی د دیو سره په تجارت کې دا شریک شو، شام ته لاړل. دا تمیم داری او دا عدی ابن بدا دا دواړه نسواره وو، په شام کې سودا وکړله، تجارت سامان یې واغیسته. کله چې د شام نه واپس راتلل مدینې ته، سامانونه یې واغیستې، ډېر سامانونه. نو ابو دیل ابن ورقا سهمی لدی طبیعت خراب شو، مریض شو پلا رکی. نو دا یقین ناغی چی ما بانی مرگ را روان دی، نو دا سی اکرل چی سمر سامان تجارتو دا دی یو لست جوڑ که و پخپل سامان که پٹکی خود، او تمیم داری او عدی ابن بدا دا دوان نسوارا و اغی تی وصیتو که و ویتا سبا دا سامان زما کور والاو تورسوی، دا کور تورسوی دا سامان. او توی صحیح ده هم آغا شاند که اوشولا بدی ابن ورقا سهمی، بدیر ابن ورقا سهمی آغا مر شو و دیو خخ کده پنک، او تمیم داری و عدی ابن مدا آغا روان دی مدینی تراور سیدل، کم سامان چی اونو آغا حواله که دیو کور والاو تا ویستاسو سڑه چره مر شوی دی پلا رکی، اغه مون خخ کړی دی او دا داغي سامان دی دا واخلی، او وصیت دا کړی دی چې دا به زمون کور ته ورسوي، سامانم در ورسو. وی صحیح ده، کله چې اخل کو سامان اغه ولټاو نو نور سامان پوراو خولې کین پاغي کې یو جامو د سپینو زرو پاغي باندې د سرو زرو میخونه ټاکوهاله شوی دا پکې نو وسته دو کسان ته خدا پته نشته چې دې پټ لیست خو درې په سامان کې دا پتہ نشتر، خو رسو چې کله سامان ولټو نو پاغي کې د سپینو زرو جامو میخونه پی د سرو زرو وهلې شو، سنه سبه کې سره زرو سبه کې سپین زرو هغه پکې نشتر. دا تی دیو پټکړیو دی دو کسانو، تمیم داری او عدی ابن بدا، او دای خرڅ کړیو په بل شا باندې خرڅ کړیو، بلکې یو روایت کې راغلی دی تمیم داری په خپل وای چی وی دا جام مونگا پا زر اشرپی بانی پا زر دراہی مانی دا خرد کرده یون، پینزه سوا یو اغیسته وی پینزه سوا بل اغیسته وی غلائی کرده یون. نو کل چی آغا خپلوان و آغا لست دا سامان آغا پهرست دا سامان ولتا ونو پا آغی کی دا خونش تره، نو آغا خپلوان و دا دی مڑی داواو کلا پا تمیم داری و پا عده ابن بدا بانی چی تاسو زمونگ دا سڑی دا سامان نغلا کرده تاسو غلا کرده، آغی انکارو که اس کو شرعی طریقہ دار چی البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، څوک چې داواو کې هغه به گواهان په خپل داوا باندې پیش کوي، گواهان نشته لري. نو بیا چې کم مدعا علیه هغه کم سړی چې منکر یې هغه به قسم کوي، نو قسم له خبر راغله. قسم یې ول ورکه د مازیګر د مانځنه ورستو تمیم داری او عدی ابن بداله، بس هغه انکار وکوي زمونږ په الله تعالی باندې قسم دی، نه مونږ د دې نه خبر یو او نه مونږ غلا کړی ده، معامله ختمه شوله. شرعی مسئله خود اغسی رکنه کله مدعی گواهان پیش نکی او مدع علیه یعنی کم سړی چې منکر یا قسم وکی، بس داغی په حق کې فیصله وشوله، بس خبر خلاص شوله. او د مازیګر د ماندنه ورستو دا ولې کېدله، یا د مازیګر مونده یا بل مونده، دیره پاره چې معلومه شي چې دا خلک چیرې مؤمنان مسلمانان دي، دې مونځونه کوي. کله چې قسم وکه معامله ختمه شوله. یو څو وخت پرې کې تیر شو، ډېر وخت بعد چیرې بیا معلومات وشل، هغه جام چې په هغه لیست کې کم جام لیکلی شوی دی، هغه شان ده کې جام چیرې په مکه کې یو سوداګر دی، د هغې سره پیدا شو. دا زما هغه پلانې شی چې ورک شوی دی، خو پلانی دوکاندار سره خو هغه اخیستی دی، تاجر دی هغه اخیستی دی. معامله بیا راګرمه شوله. بیا هغه دغه مړی هغه کم خپلوان چې واغې بیا دعوه وکړله په هغې باندې، و یاره تاسو ویلو چې قسم هم کړی چې مونږ درې نه یو خبر، مونږ لا نه ده کړی. ویل ته دا خو پلانی تاجر سره دی، پلانی دکاندار سره دی، تاسو په هغې باندې خرڅ کړی دی. هغې وی صحیح ده، وی او دا بالکل مونږ په هغه باندې خرڅ کړی دی، خو لیکن کله چې دا سړی ژوندی و، بودیل ابن ورقا سهمی دا ژوندی و، نو د ده په ژوندانه باندې دا مونږ د هغې نه اخیستی و. خاوه تاسو چې ته اخیستی و، بیا مخکې هم خبره ولې نه کوله؟ مخکې دلم چې قسمونه کول، بیا مونږ سره په دې باندې ګواهان نه و، ځکه مونږ انکار وکړو، بس قسمونه مو کړل. اوس چیرې خبره الټه شوله، هغې اوس دعوه وکړله د ملکیت چې دا جام چیرې دا زمونږ دی، مونږ ته اخیستی دی. اوس دا خپلوان منکر شوله، وایي نه تاسو ته نه دی اخیستی. بیا هغه شرعي مسله ده، البینة علی المدعی والیمین علی من انکر. هغې دعوه وکړله چې دا ته مونږ اخیستی و، هغې سره گواهان نشته دی، گواهان چیرې چا سره نه یي، هغه بل منکر چیرې هغه بیا قسم کوي. بیا چیرې معامله چې راګرمه شوله، بیا په هغې باندې فیصله وکړله شوله، نو دوی قسمونه وکړله، د هغې سره گواهان نه و، معامله په دې طریقه باندې ختمه شوله. الله تعالی هغه واقعیت اشاره کوي پر آیاتونو کې، یا ایها الذین آمنوا. اوس ان شاء الله پر آیات باندې پوه شئ، خو ترجمه بیا هم ګرانه ده. واقعیه مې خورته ویرله، دا واقعی چرے امام بخاری رحمت اللہ علیہ پہ کتاب الوصایا کی ذکر کرے دا، او امام ترمذی رحمت اللہ علیہ پہ کتاب التفسیر کی دا واقعی ذکر کرے دا. یا ایہا الذین آمنوا ایمان والاو شہادت بینکم، یا ایہا الذین آمنوا ذکر شوے دا، اشارہ دا چی ستاسو دا ایمان تقاضا دار چی معاملات چرے پہ شرعی طریقہ وانی کوئی، ستاسو دا ایمان تقاضا دار چی معاملات پہ شرعی طریقہ وانی کوئی. یا ایہا الذین آمنوا شهادت بینکم، وسی جوړول په مین تاسو کې، د دې کې شهادت نو مراد د دې څه مراد دی؟ وسی جوړول په وخت د وصیت کې، شهادت بینکم شهادت کول تاسو په وخت د وصیت کې، شهادت نو مراد څه دی؟ حاضرول، حاضرول په وخت د وصیت کې. وسی جوړول یعنی تاسو چې چاته وصیت کوئ چې داسې کار وکړه، اذا حضر کر چې حاضر شي احدکم الموت و یوتن ستاسو ته مرگ، حین الوصیه په وخت د وصیت کولو کې، اسنان دوه کسان، ذوا عدل منکم چې هغه انصاف والی ستاسو نه، او آخران من غیرکم، او یا دوه تنه نور من غیرکم چې سوا ستاسو نه یي. نو هغه سړی مړ کېده په سفر کې، دوه وصیان جوړ کړله، وصیت والا هغې ته وصیت وکړه، ذوا عدل منکم چې خاوندان د انصاف ستاسو نه، او آخران یا نور دو تنه من غیرکم استاسونه علاوه. من غیرکم نو مراد څه شی دی؟ یو قول لم پسرین داره چی من کوم نو مراد چیرې خپلوان دی، او آخران من غیرکم یا مراد درین پردی خلق دی. وصیت یا خپل دو کسانو ته وکا، یعنی گوا کول په خبره باندې دی، کې دا شهادت بینکم نو مراد وصی جوړول دی، چې ته تو وصیت وکې چې زما سامان به وېسې، زما په مال کې وځي وکې، بل څوک نشته دی. یا دویم قول لم پسرین داره چی او آخران من غیرکم، مراد درین کافران دی، من کم کی مسلمانان تا اشاره دا، او آخران من غیرکم یعنی غیر مسلم دی. نو بیا سوال لازی چی شهادت د غیر مسلمه په مسلمان باندې نه کیږي بیا بس چل کې راغی سره مفسرین لیکلي دی وای دا بیا خاص دی دا حالت د سفر سره بس بل څوک نشته حالت د سفر دی نو او غیر من غیرکم دغم سیدی ان انتم ضربتم فی الارض کتا سفر کوي پزمکه کې په اسوابت کوم ورسیږي تاسو ته مصیبت الموت مصیبت د مرګ هغه یو سره کې مړ شو کنه بولے بدیل ابن ورقا سهمی تحبسونهما ایثار وکي تاسو دغه دوانو کسان لره من بعد صلاته ورستو زمونه یا مطلق منده او یاد ماجیګر منده په یقسمان بالله ان قسمونه وکي دغه دوانو په الله تعالی باندې قسمونه ولیکي ان يرتبتم کچری شک وای تاسو په غی باندې دغه د بدیل ابن ورقا سهمی خپلوان په دې باندې شک وکنه شهر پلست کې د جام ذکر شته دی او جام پکشته دی نه نو زمونږ شک دی دا تاسو غلا کړی دی نو چې غلام کړی دی نو هغه نو دیو مدعیان شول او هغه مدع علیه شو مدعیانو سره دا غنشتره گواهان نو مدع علیه به قسم وکي په یقسمان بالله قسمونه وو کې دوانه په الله تعالی باندې ان ارتبتم که شک کوي تاسو اوس په قسم کې وسوي د یک په عبارت کې تقدیر دی یقولانی وای به دا دوانه په قسم کې لا نشتری به چې ناخلو مونږه پرې قسم باندې ثمنم قلیلا دا الله تعالی د دې نوم باندې پر یادول باندې به ضمیر یا قسم تراجر یا اسم الله تراجر الله تعالی ته دا قسم کې چې مونږ د الله تعالی نوم یادو ناخلو مونږ پدې باندې ثمنن پدې باندې عوض ناخلو ولو کان ذا قربا اگر که خواندان د خپل ولوی وي کړه چار پاره موسی له یعنی چار پاره چې وصیت شوه دي یا په چا باندې چار پاره شهادت کیږي اگر که خپلوان ولی نه خلی کین یو څوک چې شهادت کوي یا قسم کوي نو هغه ودا سی وای چې زبر قسم کې رښتونه ایم او زه چې دا گواہی کوم د چار پاره زبر دې خپل گواہی کې رښتونه ایم کدا می خپلوان دی او کدا پر دې دي ولا نکتم شهادت الله شهادت الله او نه پټو مونږه هغه شهادت د الله تعالی یعنی هغه خبره چې الله تعالی مونږ ته دغه علم را کړی دي شهادت په معنا د علم او د خبرې دو سره بس مونږ ته چې کوم خبره معلومه ده مونږ به دغه شهادت کوو نو دیو دغه شهادت وکړه انا اذا لمن الاثمین یقینا په دغه وخت کې واخا مخا یو مونږه د ګناګارونه کوم پرې قسم باندې سعی وځخلو یا په قسم په گواهی کې څوک د خپل ولې لحاظ کړي او یا چاته یو خبره معلومه وي او هغه د معلومی خبرې نه خلاف گواهی وکي یا قسم وکي نو انا اذا لمن الاثمین په دغه وخت کې مونږه ګناګار یو بس دا معامله ختم شو لغه دو کسانو قسم وکړه چې مونږ تاسو سره جام نه خبر یو نم خرڅ کړی دی اس معلومات راته نشته او دا خبره وکړه چې مونږ پرې قسم باندې سعی وزم نه اخلو نو قسم مونږ د الله تعالی درزه لپاره کو کبه قسم کې باندې قسم کې موسی له حجره هغه خپلوان یا مشهود له حجره هغه خپلوان یا پر دې دی مونږ په ګردی لحاظ نه کو خو بس مونږ حق خبره کو او که چرته مونږ پرې باندې عوض اخلو یا د خپل ولی په قسم او په شهادت کې څوک دغه کوي نقصان کوي او یا دا چې الله تعالی د ته کم علم ورکړی دی کم خبره ورکړی دی او دا په دروغ باندې قسم کوي دا ګناګار دی بس دیو دا خبره وکړه دا ټولې په ممکن نشته بس خبر خلاص ده یعنی زمونږ دا گواهی زمونږ دا شهادت دا قسم دا حق دی مونږ پدې کې ګناګار نه یو په این عسره تفسیر جلالین معنا کړی دغه معنا ونه کوي نه پوهیږي په دې باندې په این عسره فإن اطلع بعض حلفهما كثرت اطلاع وشلا یعنی خبر وکلی شو ورستو د قسم د غدوانونه غدوانو قسم وکړو ورستو بیا بل خبر وشلا وسغه اطلاع سشي وشلا خبرداري د سشي راغې علی انهم استحق اسما په دې خبر باندې خبر راغې چې یقینا د غدوانو استحق اسما کړي د دوانو کسانو د ګناي کړي دا په دروغ قسم کولو سره په دروغ قسم کولو سره ګناه کړی ده تفسیر جلالین معنا کړی ده استحقا په معنا د فعلا سره ده د دوانو ګناه کړی ده ګناي کوم کړی ده دلته کې د زنا باس نه دی روان د سود نه دی روان چیرته مونږ د قضا کېدو نه دی روان د معامله سره روانه ده د مال روانه ده غلا خبر روانه ده نو کله دې خبرې اطلاع شول چې دوانو قسم کړی ده په دروغ باندې فآخران یقومان نو نور دو کسان یقومان او بدريږي مقام احمد دی په دی باندې اب مخکې دې دوه کسانو قسم کړی اوس دې په دې باندې به دوه کسان نور قسم کوي اوس هغه نور کسان به کمی من الذین دا کسان نه استحق علیهم الاولیان استحق چې داوه د حق شوی ده علیهم په هغې باندې الاولیان چې هغه دواړه نږدې دي مړی ته الاولیان چې دا معنونه کوي چې اولنی دي دواړه کوم اولنی دي دواړه الاولیان تفسیر جلالین معنا کړی ده د دین مراد چې الاقرباء د دینه مراد چې هغه خپلوان د میت مراد دی الاقرباء الیه بالمیت الاولیان بالمیت ایل اقربا الیه یعنی د دې مړی چره نږدې خلک تی مراد دی وسا خبر چغه الټه شوله په واقعي کې د استماویل پرې کې هغه ته اشاره ده د دې خبره علم راغې چې دی خو جام خرڅ کړل په مکه کې فین عسره د دینه اطلاع شوله نو معلومه شوله چې را علی انهم استحق اسما د دوانو ګناه کړی دی یعنی په دروغ باندې قسم کړی دی نو په اخران یقومان مقامهما دیو توې چې رکتا څو خدای غر کته څو جام خرڅ کړل په مکه کې وسا غو داوا کړی و چې نه دا خو مونږ دا غین اغیستې دي نو ساغه مدیان شوله او دا د مړی دا میراث خوار چي دي د نږدې خلک خپلوان نه مړی هغه منکر شوله تاسو ته نه دی اغیستې لکه پلس کې چې دیو سودا خرڅ کړی و زمونږ دی مړی دا سودا خرڅ کړی و نو به پلس کې ولې لیکله خو بهر حال هغه داوا د حق وکړل دیو ته منکر شوله نو په اخران یقومان واستغد نور دو کسان چې یقومان او بدرېږي مقامه ما په زیر دې دوانو باندې من الذين دا کسانو نه استحق داوا شوی د پاغي علیهم پاغي باندې داوا پیسې شوی د جان تیمون غیستې دي ال اولایان هغه دو کسان په قسمو کې ال اولایان چې غنځدې دې مړی ته هغه بوس قسمو کې چې هغه مدعا علیه شو او د مدعی سره د غنشتره گواهان نشتره په یقسمان بالله نو قسمونه بو کې د غدوانو په الله تعالی باندې د شهادتونه چې خامخا بیان زمونږه خامخا قسم زمونږه حق ډیر رښتونه دي من شهادت ایمان دي د دوانو د شهادت نه د دې د بیان نه زمونږه قسم چې رښتونه دي او ما معتدینا او ظلم زیاته نه کړي مونږه په قسم کې ما تجاوز نه په یمین تفسیر جلالین معنا کړی په دې قسم کې مونږه ظلم زیاته نه کړي تجاوز هم نه کړي ان اذل من الظالمین یقینا په دا وخت کې مونږه د ظالمانو نه یو که مونږه په دروغ باندې قسم کوو مونږ په ظالمانو نه یو بس په خط کې دالی کلی دی چې دا دا جام په کلی کړی شوی دی مونږ خو زه به دروغ باندې قسم نه کوو بس دې باندې خبر خلاصه شوله اوس الله تعالی علت ذکر کوي د ما قبل لپاره د ما قبل طریقې پیدا الله تعالی ذکر کوي دغه طریقه باندې دا فیصله ولې شوله ذالک ادنا د مخ کی طریقه چې خو ولې شوله پرې فیصلې ادنا ډیر زیاته نږدې د آیات بشهادت علی وجهها شراتل وکې دی بشهادت په شهادت باندې بشهادت په قسم باندې على وجهها په خپل طریقه باندې یعنی کما حقه سرنګ چې هغه حقیقت حال دی هغه شاند کې ودا خلک گواہی کیا د وجه د یری د الله تعالی نه او یا خاف یا بیریګی دی ان ترد ایمان حسنه چې واپس شي قسمونه بعد ایمانهم رسل قسمونه د دیونه الله تعالی چې دا طریقه باندې فیصله وشي یا به خلک چې حق گواہی کوي قسم به کوي د الله تعالی د یری د وجنه او کدا الله نه یریګی نو یریګی بس نه سبا در باندې بیا دا وشي دا اسنه چې دا قسم می واپس شي دا دوه کسانو قسم واپس شو کنه هغه فیصله ماته شولا نقض دغه فیصله راغی او بیا دی نور قسم وک نو الله دا طریقه می زکه اختیار کړله او دا می تزکه درولې غلا چې خلق به دې کې به احتیاط کړي وتق الله یا رکوی دا الله تعالی نه تفسیر جلالین او وتق الله بترک الخیانته دا الله تعالی نه یریږي خیانتونه مکه وي واسمعوا واوري فوري دل د قبولیت سره سمعنا مراد چې سمع د قبولیت مراد ده دا الله تعالی احکامات چې واوري نو پدې باندې عمل کوي واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين الله تعالی توفیق نور کوي قوم فاسقان ته دې د کی دا هدایت نو مراد څه شری یو قول لري چې مراد درې نه هدایت ته حجت ته مراد ده هدایت د حجت هدایت خو پیژنې نه کړه مخکې دا ابراهیم علی السلام په واقعې کې اند کې ویل شي لا يهدي القوم الكافرين اند کې مرته ویل چې کله هدایت را دي په معنا د حجت سره الله تعالی حجت نور کوي قوم نه فرمان ته هدایت یا مراد لري اندار چې لا يهدي القوم الفاسقين الله تعالی نرا ونی قوم فاسقان پلار د جنت باندې پلار د جنت باندې نه فرمان خلق نشي تدله په جنت پلار باندې چې زی نو نیکان خلق بر جنت پلار دي الله تعالی دې مونږ او تاسو په غلار روان کی مفسرین دې آیات په تفسیر کې لس مسلې لري کړی دي لس مسلې وزر تویم بیا ډیر جه توګديږي ان شاء الله خو یې شوی وي يوم يجمع الله الرسل فيقول الرسل فيقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انك انت علام الغيوب مخکی بعض احکام الله تعالی بیان کړل وس الله تعالی ذکر کوي مسله د عقیده احکام ز په قران باندې خو عملم کې خو عقیده دې پلیتو ده عقیده دې مشرکانو ده نو دغه احکام مریس قبول شي روجه دې نیولې ده عقیده برابر نه ده سید معاملات د شریعت مطابق کې عقیده لري د شرک ده نو دغه شرط نه قبليږي نو سپسی الله تعالی مسله ذکر کوي د عقیده دلیل نقلی اجمالی د پاره د رد شرک په علم یوم یجمع الله الرسل فکما رد باندې چې راجم وکي الله تعالی پیغمبران فیقولن وبای الله تعالی ماذا وجبتم استاسو قبولتیا سنگ شیوا ماذا وجبتم تاسو تا سنگ جواب درکلی شیو استاسو خبر چا منلی و کنا و منلی تاسو سنگ جواب درکلی شیو نو قالو دا انبیاء علیہ السلام بو توئی پیغمبران بو توئی لا علم لنا نشتر منت هیڅ علم انک انت علام الغیوب یقینا ته خپوی پاغه پټو سیزونه باندې الله تعالی ته به پوی مونږ پینه یو پویا دې دې کې سوال دې مهم سوال لري پر آیات کې داغي جواب ولی انبیاء علیہ السلام ته خو علم دې چې چار پیغمبرانو منلی ونه داغي علم خو کندې ته شې دې منلی دا اوس الله تعالی د نبی صلی الله علیه وسلم نو قیامت کې ته پوسو کې چې ستا خبره چا منلی وکنه نو نبی علیہ السلام ته لدی پته نه و چې ابو بکر صدیق عمر عثمان رضی الله عنهم دې خو ما خبره منلی و نو څنګه و چې لا علم نه نشته مونږ ته علم الله تعالی مونږ ته علم نشته نو تاسو دا غی جواب کوي چې لا علم لنا نشتره مونږ ته علم ابن جریر ذکر کړی دی امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ امام قرطبی ذکر کړی دی لا علم لنا ماذا عملوا بعدکم ماذا اجبتم یعنی ماذا عملوا بعدکم تا د دې معنی ماذا اجبتم درې څه معنی ده اجابت چیرې مراد درې نه ستاسو نه مرګ نه ورستو چیرې خلکو اعمال څنګه کړیو ماذا اجبتم څه معنی ده ماذا عملوا بعدکم دے خلق استاسو نو ورستو کم اعمال کړیو نو دا پیغمبران بو توئی چې لا علم لنا نشته رمن تراغي علم مون تراغي سر علم نه مخ مړ شویو نه چې مونږ مړ شویو د مرګ نو ورستو مونږ د خپل امت په حال باندې نه یو پیښی دا ابن کثیر لیکلی دی امام قرطبی لیکلی دی او تفسیر ابن جریر هم دا ذکر کړی دی تفسیر زاد المسیر کې ابن جوزیر رحمۃ اللہ علیہ وی لا علم لنا بجميع افعالهم الله تعالی با دا انبیاء علیہ السلام با الله تعالی ته وی چې الله تعالی مونږ ته ټول افعال دا غینه دی معلوم سید مونږ باندې خو ایمان پلانی پلانی پلانی پلانی راوړی خو لیکن پاتې شو نور دا ټول کارونه مونږ ته راغی علم نشته لا علم لنا بجميع افعالهم مونږ ټول باندې نه پوهیږو مونږ ته راغی پته نشته نو دا آیات کار دلیل لپاره دی باندې دا آیات کار دلیل لپاره دی باندې چې انبیاء علیہ السلام په غیب باندې نه پوهیږي ته دیو جنا پتاوی بزازیه دا د فقه حنفی او پتاوه ده هغه وای ک چا د عقیده وساتله من قال ان ارواح المشایخ قادره تعلم یکبر وای ک چا دا ویل چې مشایخ روحونه چې راضی او هغه په غیب باندې پویږي وای دا سړی کافر شو دی باندې ځکه دا علم الغیب صفت صرف د الله تعالی سره ده دا صفت د بل چا سره نشته لا علم لنا نشته مونږ ته علم چې دی زمونږ د مرګ نه وروسته څه کړی دی یا علم لنا نشتر من تعلم پټول افعال او اعمال دا غیبن نه انک انت علام الغیوب سکه من تعلم نشتر چې الله تعالی ته پټ پټول پټ زیر باندې ته پوی الله تعالی ته پوی کی من پاغه باندې نه پویو وای قال الله یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتي علیک و علی والدتک دته وی دلیل نقلی تفصیلی دا عیسی علیه الصلاۃ والسلام عربته رما قبل سره بالکل آسان دی مخ کی دلیل اجمالی بیان شو دلیل نقلی اجمالی دو ټول پیغمبرانو اوس دلیل نقلی تفسیری ذکر کړی د عیسی علیه الصلاۃ والسلام دا دو رکوګانی دی پدې کې پدې اول رکو کې احتیاج ذکر کړی د عیسی علیه الصلاۃ والسلام الله تعالی ته عیسی علیه السلام محتاج او نعمتونو کې په تصرفات او معجزاتو کې الله تعالی ته محتاج او په خپل حفاظت کې الله تعالی ته محتاج او په مرګرو کې الله تعالی ته محتاج او او دغه سی په معجزې د مای دی کې الله تعالی ته محتاج او د پنځه حاجتونه د بیانې پر یو لنی رکو کې او په دویمه کې بیا د عیسی علیه السلام حاجت ذکر کړي مکالمه ذکر کړي چې هغه د قیامت سره تعلق ساتي هغه تفصیل وروسته د خپل په خپل د رکو کې بیا راځي دا اذ قال دا قال چې په معنا د یقول سره او دا مکالمه صحیح قول داري چې دا مکالمه به الله تعالی دا غسر کوي دا مکالمه د عیسی علی السلام سره د آخرت کې نو قال په معنا د یقول سره ده اوس په ترجمه د سکوي و اذ قال الله کله بچ وی الله تعالی په قیامت کې الله په قیامت کې عیسی علی السلام ته وی یا عیسی ابن مریم ای عیسی زوی د مریم اذکر نعمت یاد کړه نعمت ما علیک و تبانی تبان می سمره نعمتونه کړیو و علی دا نعمت دا مفرد په معنا د جن سره ده ډیر نعمتونه مرتبه نکړیو نبوت دی پیغمبری ده و علا والدتی کو ستا په مور باندې ډیر نعمتونه کړیو از ایت تو کا وستا تفسیر دی لغیر پر اغه نعمتونه کوم دي از ایت تو کا کله چې مضبوط کړی وي تما بیروح القدس په روح پاک سره مراد دی نه جبرئیل علیه السلام دی مخکې دغه تفصیل ویل شو دی تو کلم الناس خبری کولی تار خلق سر پی المهدی پا غیق دمور کی واکه لن او پا پوخ عمر کی تا دی وضاحت مخ کی ویلی شو دی سوره آل عمران کی و ایز علمت کل کتاب و کل چی اوخو دماتا تا کتاب والحکمت و سنت و التورات دا ایز علمت کل کتاب دا کتاب نمرات قرآن کریم دی حکمت نمرات سنت دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی نو زان پی پوی کوی خوا ایز علمت کل کتاب کل چی اوخو دا تا تا ما کتاب قرآن میرا تا اوخو دا والحکمت و سنت پس دا نزول دا اسمان نا دا اسمان نا چی تکل را کش ولی دا غی نورستو و تورات و انجیل و تورات و انجیل میرا تا خودلی و محکی دا رفعینا اسمان تا چنوی خطلی نو محکی دا غی نا تا تورات و انجیل خودلی و از تخلق من التوینی و کل چی تا جوڑا ولی دا خطینا که حیاتی تویری پشان دا شکل دا مرغی باندی بی ازنی پا حکم زما باندی فتن په هپیه نو پوکې به وکړه باغې کې به تكون طویرم به اذن نو شو به هغه مرغۍ الوتون کې زما په حکم باندې الله وي دغه ته یاد دی کنه د دې تفصیل مخکې ویل شوی دی او تبرئ الاکمه او جوړاو ته هغه پیدایشلون ول ابرس او برګی مرز ولا تا هغه هم جوړاو به اذن زما په حکم باندې و ایستخرج الموت او کله چې راوستل ته مړ لره د ځمکې نه به اذن زما په حکم باندې عیسی علیه الصلاۃ والسلام بچ او غختل چې مړ را ژوندې کې دعا به وکړه الله تعالی دا پلانې مړی را ژوندې کا بس الله تعالی نه به دعا غوښتله بس الله تعالی هغه مړی او بیا به قم باذن الله بيد الله په امر باندې را پاسه بس هغه را پاسې و اذ کففت بنی اسرائیل عنک اوس دا نعمت ته حفاظت الله تعالی ذکر کی او کله چې بن کلمہ بنی اسرائیل عنک استانا اذ جاتهم عنک استاد وجلنا عن قتلک استاد وجلنا هغه واقعیا مخکې بیان شوی ده یهود راغل د عیسی علیه السلام د کور نه چاپیره شو کم دی کې لا پاتیو او چاپای په لګولې الله تعالی دا غي د مرګ نه بچ ک او الله تعالی اسمان ته خجو و اذ کففت بنی اسرائیل عنک او کله چې بن کلمہ بنی اسرائیل عنک استاد وجلنا اذ جئتهم کله چې راولل تا دیو تا بل بجینات اخکار معجزات البجینات تفسیر جلالین وی المعجزات البجینات المعجزات مراد درین معجزات تی مراد دی دا مخکې معجزات تیر شول کان فقال الذين اكبروا ويل كافرون منهم لدينا ان هذا الا سحر مبين نری دا مگر جادو د اخکارا یعنی معجزات ور پیغمبر ته جادو وایا جادو یو ته وای و اذ اوحيت الى الحواریین او کله چې واچ علماء پزله د حواریون کی اوحيت وحید الله تعالی د پیغمبر نه علاوه بل چاته نه کیږي نو دې کې بیر وحی سمانه مراد ده دې دې کې هغه معنا مراد د جکم د موسی علیه السلام د مور په واره کې هغه ذکر شوی ده نو اذا وحیت الی ام موسی کله چې وحی وکړه د مونږه مور د موسی علیه السلام ته نو هغه کې سورې قصص کې براشي ووم نمبر آیات کې براشي دینه مراد په زله کې خبره چول مراد دی په زله کې خبره چول او یا د دینه مراد چې د وحی نه مراد هدایت پیتریتی مراد وی نو وحی چلی دا پیغمبرانو علاوه بل چاته نه کیږي خودل د کی د وحی نه مراد سره پزله کی خبره چول تفسیر جلالین معنا کړی دا و اذ اوحیت اذ امرتهم علی لسانه دې کی غبل معنا کړی دا وحی چلی بالکل دې کی وحی په معنا د امر سره دی کله چې امر ما وکړه د حواریین او تاسو په جواب باندې الله تعالی وحی عیسی علی السلام ته وکړه او د عیسی علی السلام په جواب باندې هغه ته خبره بیا بیان شوله دا خبره ته بیا بیان شوله اذ اوحيت الى الحواريين کلج پزړه کې واچ ولما د حواريینو حواريین جمع حواري د ستو ویل کېږي مخکې راغې تفصیل ویل شه دي خالص دوستانو ته ویل کې ان امنو به چې ایمان راوړي په ما باندې او به رسول دې ما پیغمبر باندې او بیا خصوصا په عيسى عليه السلام باندې نو قال واغوي امننا مونږ ایمان راوړل دي وشهد او گواشته الله تعالی به اننا مسلمون یقینا مونږه منون کې دي الله تعالی د دین الله تعالی عیسی علیہ السلام ته وحی وکړه چې تاریخ خپل مرګر ته وایا چې ایمان راوړی په الله تعالی باندې او زما پیغمبري ومني هغه بالکل ایمانو وس مونږ سې مؤمنان مسلمانان یو مخکې تاسو ته خبر ذکر شی وکړه چې ایمان او اسلام راشي دی یو بل نه جدا اذا افترقا اجتماع و اذا اجتماع افترقا کله چې یو ذکر راشي نو بیا به جدا جدا معنا کوي او کله چې جدا جدا راشي نو په یو بل باندې اطلاق کیږي کله چې یو ذکر راشي نو ایمان چیرې د صفت د زړه دی او اسلام چیرې د صفت د ظاهر دی د دې کې دوه راغل دي امن نامونګه ایمان راوړل په زړه باندې وشد او ته گواشه بیا ان مسلمون چې مونږه ظاهری اعمال منو په خپل بدن منی هغه اعمال کوو بیا ان مسلمون اذ قال الحواریون حواریون کله چې ویل حواریون دی آیات چرے دا تمہید دی رپار دا دعا دمائی دی اذ قال الحواریون کل چی ویل حواریون یعنی خالص و دوستانو دا عیسیٰ علیہ السلام یا عیسیٰ اے عیسیٰ علیہ السلام اے عیسیٰ زوی دا مریم هل یستطیع ربکا آیا اوبا منی ربستا هل یستطیع پا مانا داون کئی چی هل یستطیع آیا طاقت لری سارب نوری دا اللہ تعالی پا طاقت کی شک کئی خوبیا مشکل دے کنا نو مپسرین معنی کړی د ډیر شی معنی مپسرین ذکر کړی دي تفسیر سمرقندی معنی کړی د هل یستطیع ربک هل یجیبک ربک ستا رب ستا اجابت وکي کنه به وکي دا دعا به قبول کی کنه هل یستطیع هل یجیبک ربک ستا رب اجابت وکي کو به نه کی تفسیر سمرقندی دا معنی کړی دا کوم معنی چې تمام کړل دا امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دا هل یستطیع ربک هل یطیعک ربک ستا رب بستا خبر او منی کو وینه منی زمونږ یو مطالبه د مونږه کو تا ته وایو ته د الله نه وغواړه خوستا خبر بستا رب یو منی کو وینه منی هل یطیعک ربک تفسیر بغوی د غلی کلی تفسیر مدارک یو بل معنا کړی دا وای هل یستطیع دا په معنا د هل یفعل ربک ستا رب دا کار وکي او کو وینه کی مونږ یو مطالبه کو ستا رب هغه کار وکي کو وینه کی هل یستطیع ربک آیا اوبا منی ربستا او کنا ایو نزل علینا چرا نازل کرا ولیگی پا مونگ بانی مای دتا من سمای یو دسترخوان دا اسمان نا یو دک دسترخوان ناشی و بس مونگو تا کین و بس دا سی او خرو لکسر چی رو جماعت ہے کئی نوی دا خبر بستار بو منی کوا بیان منی دارتا ہوا ہے قالا نویل عیسیٰ علیہ السلام اتقو اللہ و یریگی دا اللہ تعالی نا ان کنتم مومنین کتاسو مومنان یا زکتاسو مومنان یا دا ان پا مانا دا اس سر دے دا څه بربادې وای څه ګړې وړې وای د اسمان د طرف نه د سرخوان ناشي او د خوراکونه ورډکی او تاسو به ته کینې خورې به تاسو خبرې کوي تاسو دا مطالبه پریک دی بس قالون اغویل نه نه نقلاری ګوتې مونږه نورید غواړو مونږه نه کول منها چې خوراکو ګداغینه او تطمئن قلوبنا او کلک چیز لرونه زمونږه د دینه مراد څه شي دی ا مپسرین لیکلی دی امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ دغه سی ماوردی لیکلی دی ان ناکل منها لننال برکتها لننال برکتها چې مونږ داغینه برکت حاصل کو بس سره برکت د پاره غواړو چې د سرخوان د الله تعالی تر طرف نراشي مونږ کی خوراک کو که برکت وي او کنه خدا بل برکت د کیدا خېټه چره چې دا ډکه شي زمونږ وتطمئن قلوبنا ومطمئن شي زمونږ زلونه مونږ په تابانه ایمان راوړل دي خو لیکین زمونږ ایمانونه به نورم زیات شي قدرت به زمونږ به یقین زیات شي په قدرت د الله تعالی باندې وتطمئن قلوبنا زکا د علم استدلالی نه به معامله لاړ شي چاته علم مشاهده ته ولاړ شي مخکې تفصیل مې ته بار بار ویلې دي دې ته وی علم مشاهده د علم استدلالی نه به خبر لاړ شي علم مشاهده ته اوس مونږ منو چې الله درې هر څه قدرت او طاقت لري کوچ یو د سترخوان ناشي اونګه په خپل سترګو باندې وینو نو په دې سترګو لیدلو باندې به د علم استدلالی نه خبر لار شي علم مشاهده ته زم په خپل سترګو باندې وینو کړ او تطمئن قلوبنا ونعلم او خپو یو شومګه ان قد صدقتنا چې تا مونږ ته رښتیا ویلې دي یعنی ستا په ستا د رسالت په صداقت باندې به زمونږ یقین نورم زیات شي چې ته رښتونه پیغمبرې ونكون علیها من الشاهدین او شوب او شوب مونږه علیه پاغبان من الشاهدین د گواہی ورکونکو نه غایبین ته نور خلق ته بیا مونږ د سیوای چیرکا الله تعالی د عیسی علی السلام د معجزه وا چې د اسمان نه د سرخوان ناغله او د غو خودار سنډکو او بس مونږ پیدان داسې مړ کړو چې سی وایم مونږ بیا غایبین ته د خبرې کو د قصې وو ته بیا بیانو قال عیسی ابن مریم او ویل عیسی زوی د مریم عیسی علی السلام پوی شو چې د خلق قلاری کنه او خامخې غواړي بے اللهم اے اللہ تعالی ربنا اے رب زمونگا انزل علینا مائدۃ من السماء راولی کی پمنگ باندې یودی سرخوان د اسمان نہ تکون لنا عیدن چی شی زمونگ د پاره اختر بس خالص اختر بشینو خوشحالی بشی زمونگ د پاره عید په معنی د خوشحالی سره دی عید ته عید ذکر ولیکي چی عاد یعود نه دی په معنی د راګرځیدلو سره نو په هر کال کې اختر دوه ځله راځي زکه ته بیا بل کال چې بیا راځي بیا راځي بیا راځي زکه ته عید ولیکي لاولنا د مخکینو زمونگ د پاره و آخر نو درستانو زمونگ ده پارا اللہ تعالی دا دی سرخوان چی تر اولی گی نو دا زمونگ ده پارم خوشحالی شی نو زمونگ چی ورست نور کم خلق را دی دا غیر پارم دا خوشحالی شی و آیت من که و دا نخب بی دا قدرت ستار طرفنا و آیت من که تفسیر جلالین لکری دی علا قدرتی که اللہ تعالی دا ستا پا قدرت بانی بدلیلی او دا غسی و نبوتی عیسی علیہ السلامی دا بزما دا نبوتیم یو معجزه بی دا نخب بی ستا دا قدرت او زما د نبوت د نخبه شیده علا نبو علا قدرتی که و نبوتی ورزقنا ورزق راکی منگتا و انتا خیر الرازقین او تی غرا رزق ورکون کے ورزقنا بس اللہ تعالی منگتا دا غراک تفسیر مدالی کلی کلی دی ورزقنا ردی سمانا دا ورزقنا المائدتا والشکر علیہا اللہ تعالی منگتا دا غمائدہ راکی و دا غیر شکریہ دا کور توفیق راکی ورزقنا و انتا خیر الرازقین او تی غرا دا رزق ورکون کنا اللہ تعالی تخواسیم رزق ورکی و اللہ تعالی منگتا دا غرا کنو چاله په یو طریقه باندې چاله په بل طریقه باندې مونږ له اسمان نه دي سرخوان راولېګه دا خلق نقلاریږي خامخا دا معجزه غواړي. قال الله ویل الله تعالی انی منزلها یقینا زرا لګون کیم دا دي سرخوان در علیکم بتا سبحان نه فمن یک پر بعض منکم نه چاچ کو پروکا بعد ورستو دا غنه منکم استاسونه دي سرخوان مخراولېګم خو الله تعالی سره خبره وکړه وی ترې خپل قوم ته دا خبره وکړه چې دې سرخوان براولې غم خولي کینه چا چې کوپر او کبا د ورستو من کوم نه د غناینه انکار وکا په انی اعذبه یقینا عذاب بور کم داغي ته عذاب انداسي عذاب لا اعذبه چې نه به ور کړې ما غا عذاب احد من العالمین هیڅ چا تر خلکونه زداب الله تعالی او توي چې تری قوم ته وای دا بول زو ما نه ما دې سرخوان بدرولې غم د اسمان د ضرب نه پاغي باندې وډوړې مغیرار شه او پاغي باندې پروتي خو کبیا ته چانه منلې او زین منلم نو بیا وسنګ چلی نو بیا پیدا چلی چې بیا دا سټونه ماتو ما الله بیا پرېګدمانه بیا ولا داسې صدا ورکم چې ما به بل چاته صدا ورکم ورکړم نه داسې صدا به بیا ورکم اوس ما یې درغلی د کنه درغلی سرخوان ناغلی د کنه درغلی دې د باندې خبر اخلاص شو را بس قران کې اوس بلان نور څه خبر نشته ده نو په سرینو دعا کولی پرې کې یو قول لم په سرینو دارې یو قول لم په سرینو دارې حسن بصری او امام مجاهد رحمت الله علیه وای ابن جریر او ابن کثیر نقل کړی دی وای هر کله چې دیو دا تخویپ او ير او دمکی واوریدله وې زمونږه پلار توبه نه دی راضی اسینه چې بیا چل ولو کو بیا هم تباہ او برباد کی بس وې نه دی راضی وې نه درغلی سرخوان نه درغله یو دلیل یې دغه چې دمکی نه وایریدل دویم دا چې وې د نسواراو چې په کتابونو کې او دا غینه د سر نقل نه دا واقع چې دا غوینه نه نقل شوی نو ځکه نه نازل شوی دویم قول دا جمهور اهل علم دی ابن جریر رحمت الله علی دا قول نقل کړی دی و یاو دی سرخوان راغره دی ولین دی راغله دا غیر پر یو دلیل دار چې انی منزلها الله تعالی سره وعده کړی دا نو الله چې وعده وکي خو به پوره کوي کنه الله یې زین نازلو مزر تر دی سرخوان را لیګما او دا سی امام ترمذی رحمت الله علی نقل کړی دی په کتاب التفسیر کې وای مائده نازل شولا پاغي باندې ډوډۍ او پاغي باندې غوخوا عیسی علیہ السلام ته الله تعالی امر وکړ ترې قوم ته وای چې دینه خوراک کوي د دینه خوراک کوي خو ترې سرخوان نه براخلې نه کې سبا لري جمع کوي سبا له په بیا الله نور کوي خو را وخلې تنه او دویم دار چې دینه نعمتونو شکریا ادا کوي ذخیره به نه کوي سبا لپاره به نه کوي نو دیو چې په قلار قلار باندې یاره وې سنې سبا له په بیا نه یو ودا چې کیږي تنه خدا او سنې چې بیا پښمنی لته شي نه بیا وسکو نو یې کې بده دي تغینه ز او دویم دار چې داغي ناشکری شروع کړل وی مړه دا څنګه دي سرخوان دی یار خبرې پکې شروع کړلې نو الله تعالی خو تویل یو کنه نو په حدیث کې راغلی دی امام ترمذی رحمت الله علیه چې دی خیانت کباغي کې نو ردیو د شکلون نه الله تعالی شادوغان او خنجران جوړ کړل الله تویل چې دا سزا به ورکوم چې مخکې میچاره نه ورکړي او مخکې تاسو ما ویلو چې کله اصحاب سبت نه چره اصحاب سبت چره الله تعالی بدل کړو په شادوغان باندې نو بیا اصحاب المائده بدل شو دی په خنجرانو باندې الله تعالی ته شادوغان او خنجران جوړ کړ الله تعالی کی دا صدا بل در کوم دا قول چره صحیح دی خفات شو دا خبره چی دا غی ذکر نشته ری د نسوارو په کتابونو کې نو څه ذکر به وشي دا به سوي چې مونږ د شي کار کړو الله زمونږ نه خنجرانو شادوغان جوړ کړی خپل دا د دیو چې وری کتابونو کې نشته دی دا خپل شرم د وجنند کړی اوس خو څوک دانش ویل چې زما سره الله دا کړی زما پلار د نیک سره الله دا کړی ونو دیو دا واقعا په دی باندې شرمېږي دای په کتابونو کې ځکه نه ذکر کړی دا خو ډیره بې عزتۍ واقعا ده نو کوم یو ښه کار یې کړی فمن یکفر بعض منکم نو دا واقعا ختمه شوه په انی اعذبه یقینا عذاب به ورکړم هغې ته عذاب انداسې عذاب لا اعذبه چې نه به یې ورکړی ما هغه عذاب احدا من العالمین هیڅ چا ته له خلکو نه داسې عذاب به ورته ورکم حدیث کې راغلی دی په حدیث کې راغلی دی مسند احمد کې هغه حدیث ذکر دی او حاکم امام حاکم په مستدرک کې هم ذکر کړی دی وای دا مکی مشرکان په نبی صلی الله علیه وسلم پسې راغله وی تا به مونږ اومنو خو ته د الله تعالی نو دعا وکړه چې د صفا د غونډي چې دا زمونږ د پاره د سرو درو کې وي مونږ بتاو باندې خطر الله نه سوالو کې چې دا غر زمونږ د پاره د سرو کې بس مونږ بیا تاو من. نو نبی صلی الله علیه وسلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا وغختله دعا نبی رسول الله وغختله جبریل علیہ الصلوۃ والسلام الله تعالی راولېګه جبریل السلام راغې وې الله تعالی د باندې سلام وې اے پیغمبر الله تعالی د باندې اول سلام وې او سلام نه بعد وې چې تر پیغمبر ته وای چې خپل قوم ته وې د مشرکانو ته وې چې دا غونډې بدل دا غرب ټول د سرو کما خلیکن کبیام چا کڑ پڑ وکل و خبر ونه منله نو داسی صاحب سزا بو تو ور کما چې بیا به می چاته نه ور کړی هغه بیا څنګه سزا و د الله تعالی وی وستا سو خوخه ده وی کستا خوخه چې دا غر دل د سرو زرو کما خلیکن کبیا هم چا ونه من لیتای ونه منله یو زما دین ونه مان نو تواب کما او الله تعالی سره د دې سره یو خبر وکړه وی دا دی پا دی بانی بدا سی او کما چی دیو دا پارا با دا توبی دروازا و دا خپل و رحمتون و دروازی کولاو کما نبی علیہ السلام وی اللہ تعالی بس وی دیو دا پارا دا توبی دروازا کولاو که بس دا سرو زرو دا غر دیو تر سرو زرو نشی وی اسی نچی وی نمانی او بیا با دا طول خلق بچری اللہ تعالی تبا کی نوی اللہ تعالی بس دا دروازی دا توبی دروازا و تو کولاو که دا خپل و رحمتون و دروازا و تو کولاو که الله ته پی رحم وکړه بس دبو ته دعوت ورکوم کوي من له خره کوي نه من له بستا بندگان یته چې وسرار سکین و اذ قال الله يا عيسى دا اوس هغه دویمه خبر ذکر کړي دا اذ قال دا مستقله خبره ده بهترین قول پرې کې دار چې دا مقاله دا چره دا مکالمه ده الله تعالی او د عيسى عليه السلام د پوره د قیامت باندې ابن کثیر او ابن جریر چره ډیر دی باندې ډیر دلایل ویل دي او اعتراضات او جوابات هغه کړی دي دی آیات لاندې هغه کتلې شي الله تعالی بل قیامت پر ورځ باندې دا قال فمانا دی یقول سر دی و اذ قال الله وکل بچوي الله تعالی په قیامت کې عیسی ابن مریم اے عیسی زوی د مریم ا انت قلت للناس ایت ویل خلق ته اتخذون چونی سي مال را و امي او مور زما الهین دو حقدار د بندګۍ من دون الله سوا د الله تعالی نه الله تعالی بو تو چې تاری خلق ته ویل چې زما عبادت وکي زما مور عبادت وکي نو قال ابوي الله تعالی ابوي عيسى عليه السلام قیامت کې والله عيسى عليه السلام ته جواب عيسى عليه الصلوۃ والسلام به الله تعالی ته جواب ورکي سبحانك پاکی رتا له شرک نه یا الله ما يكون لي ند جائز زما د پاره تفسیر سمرقندی لیکلی ما يكون لي ما ينبغي وما يجوز زما د پاره دا جائز نه مړ دا خبر از ما پر سره جائز دا جما دي خلق ته ویلې یا ما يكون لي ما يستقيم لي تفسير روح البيان دا معنا کړی دا ما يستقيم لي دا ما پر دا خبر برابر نه و انا اقول چې ویلې ما دي ته مالي سلي به حق اغه خبره چې ما پر اغه روانه دا ما پر دا غي حق نشته دي الله ز اغه خبر خود نه کوم چې ما پر اغه نه روا ده ما پر دا غي حق نشته دي خود ويم ان كنت قلت الله تعالی کما ته دغه خبره کړی دی خلکو ته چې تاسو زما عبادت وکي یا زما د مور عبادت وکي فقد علمته ان الله تعالی ته په غیب نه عالمي کنه کما چې ته دا خبره کړی خو الله ته په عالمي کنه ستانه خو سپټیږي نه تعلم ما فی نفسی دا علت لپاره د ما قبل ځکه ته پویږي په هغه سبانی چې زما په دل کې دی والا اعلم ما فی نفسک او زه نه پویږم په هغه سبانی چې ستا په نفس کې دی دا الله تعالی لپاره نه په صفت ثابت دی کما یلی کو بشانی بس دی کې ونور گوت نه وای دی کې ونور تفصیلات نه کوي انک انت علام الغیوب یقینا ته پویږي په پټو ځینو باندې الله کما او ته سویلې خو ته پاره ته وانی پوی نو ته ته هغه معلومی تفسیر خازن لیکلی دی انک انت علام الغیوب انک تعلم ما کان او ما یکون و ما سیکون الله تعالی ته په ما کان باندې پویږي سچ مخ کې دیر شوی دی وما سيكون راتلون کې وخت کې څه کېږي الله تعالی تباغي باندې عالمي انك تعلم ما كان وما سيكون تفسير خازن دغلي کړی ما قلت لهم خان تا دې ته سوېل دي دا چې دا لري وتنه دی ویل نو کوم مسله دې ته بیان کړی دا ما قلت لهم ما نه دی ویل دیو ته الا ما امرتني به مگر هغه چې تا حکم کړی او ما ته داغي دا بیان به یعنی داغي دا بیان وس هغه څه شی ما ته تسویل چې ته دا غي بیان وکړي خلکو ته ان اعبد الله چې بندگی خاص کړي د الله تعالی لپاره رب چې زما رب دی او ربکم استاس رب دی او كنت علیهم شهیدا او زوم په دیو باندې خبر ما دوم ته په هم څو پور چې زو په دیو ز په دیو کې موجود ما فلما توفیتنی کړه چې د تا واغ استلمه نو كنت انت الرقیب علیهم الله تعالی تساتون کې په دیو باندې انت الرقیب تفسیر جلالین معنا کړی دا الحفیظ لاعمالهم اللہ زی بیا دا عملون نم نیم خبر فلما توپی تنی یا توپی اسمان تا مراد دا کلا چی اللہ تعالی تا از اسمان توخی جولما نو بیا دردیو دا اعمال نیم خبر شوی یا کلا چی تازه اپاد کلما دا اسمان نراکوس شوما بیا دی اپاد کلیما ما دا مرگ نورست ما تا سپتم نشتره چی خلکو سکڑی کنتا انتا رقیب علیهم توی ساتون کی ردیو دا اعمالو پا هر حال کی الحفیظ لی اعمالهم الرقیبو الرقیب چرے دا اسم صفتی دے اللہ تعالی دے دیکھی ورتا غالبا مخ کی وجی پی ویلی دی کنے دی ویلی دو وجی پی دے ورتا دی کی ویم یو وجی پی دے کی دار چرے چانا یو شیع ورک شوی یو خواق اخبر دعا دا غدی وی انا للہ و انا الیہ راجعون دی وی او دا پا کسرت سر یا رقیب و جل جلالو ہوں دا دی وی پا کسرت سر بار بار دی وی و بیاری دے اللہ تعالی نا دعا غواری یو درکت منزو کا بیا یا رقیب و جل جلالہ یوصل کرتا زر کرتا ہر سوچے ویلے شی اللہ تعالیٰ دا پلانے شی زمانہ ورکشوی دی اللہ تعالیٰ ما ترامون دے کی بس اللہ تعالیٰ بے طرح پیدا کی یا رقیب و جل جلالہ دا غی وزی پشولا دوی موزی پا بدی کدار چی کم زنانا دا غی حمل ساقیتی گی حمل نٹ حراوی گی حمل زائی کی گی نو روزانا وکرتا یا رقیب و جل جلالہ اغری پی زنانا دی پی زن پخپل دمائی او یاری خاوند مئی یاری پاغي باندې وبدم کله شي غزنانه دی اوس کی یاری دی سخت جوړ کله شي یا رقیب جل جلاله اغزنان تری ور کله شي بیا به حمل نه ځای کی او انت علی کل شی شهید او الله تعالی ته په هر چیز باندې حاضر ناظر بس الله تعالی مونږ چری زری پات کړه نو ز بیا په خلکو په حالات باندې نیم پوي شوی ان تعذبهم فانهم عبادک و ان تغفر لهم فانک انت العزیز الحکیم دا هم قول دا عیسیٰ علیہ السلام دے دی آیات پر معنی بانی زن پویا کئے دا شرط و دا جذاب کسی دیر پتہ نہ لگی زن پی پویا کئے ان تو عذیب ہم اللہ تعالیٰ کتا عذاب ورکی دا خلقو تا نو فلا اعتراض علیکا اللہ تعالیٰ پتا بانی ہی سے اعتراض نشترے ولی زکا فإنہم عبادو کدا خستا بندگان دی نجستا بندگان دی و طول سزا ورکی نو تا بانی بسو کی اعتراض کئی اعتراض دا بانی شکو لیکن خستا بندگان دی و طول عذاب ورکی وإن تغفر لهم أو كتب خنا كديوتا نفلا يلحقك عجز الله تعالى تداغنا عجزني زك فإنك أنت العزيز الحكيم الله تعالى تزور اور ذاتي تو حكمتون ولي الله تعالى كتو تعذاب وركينو تابن اعتراض نشتري دكستا بنديغان دي وإن تغفر لهم أو كتب تب خنا كن لا يلحقك عجز الله تردينا عجزني زك فإنك أنت العزيز الله تعالى تزور اور ذاتي الحكيم حكمتون ولي نو شرطون ذکر دی جزاگان ذکر ندی او حکم چی ذکر دی اغیت دال بالجزاوی بار بار میرا تویر اللہ قال اللہ و بوی اللہ تعالی قال فمانا دی یقول سر تخت ما ویر اللہ تفسیر ابن جریر دا ذکر کردی ابن کسیر دا ذکر کردی وی دا مکالمی پا قیامت کردی نو قال فمانا دی یقول سر دی ابن طول زینو کی نو قال و بوی اللہ تعالی پا قیامت کی هذا یوم ینفع الصادقین دا حق وردج پیدا بور کی رشتیا و ینکو تاسید قوم دا غیر رشتیا چاچی با دنیا کی رشتیا ویلی دی داغی در رشتیا بدلا با توس ملاوشی اسوادقین یعنی عقیده در رشتیا و دا عمل در رشتیا و دا وینای در رشتیا و دا دا طول پدی کی داخل دی دا دیو جنا ابن کسی رحمت اللہ علیه مانا کرده اسوادقین نمراد تیره موحیدین تی مراد دی دا غورز دج پیدا بور کی موحیدین تا توحید داغی عقیده تا توحید داغی او دا غسی اعمال عملون ام رشتیا کلی دی دا اللہ تعالی دا پارا ریا پا کنیش تره نو دغسی کمی وی ناغانی چی کردی دنو اغم رشتی دی دروغ نوی لهم جناتون دا غیر پار جنتون دی چی بایی گلان دی دا غیر نوالی خاری دی نپیه همیشه بای پاگی که ابدا همیشه همیشه رضی الله عنهم الله تلا برازی دی دیونا و رضو عنه دیو برازی دی اللہ تلا نا چیل اللہ تلا دا غور کی جنت لور کی نو خود بدا اللہ تلا نرازی مپسیرین لی کلی دی رضی الله عنه اللہ تلا بتی رازی بی طاعته الله تعالی راضی دے چې دیو د الله تعالی تابعداری کړی دا او رضوا عنه او دیو د الله تعالی ناراضی به ثوابه دغه اعمال او ثوابونه به دیو تور کله شوی نه دیو په خپل باندې راضی الله تعالی ته په خپل راضی دي الله تعالی راضی دے چې د الله تعالی تابعداری کړی دا او د جنتیان به ذکر راضی چې به ثوابه ته دیو د نیکو اعمالو بدلی به دی تور کله شي و ذالک الفوز العظیم او دا کامیابی د لویا الله دغه کامیابی زموږ نصیب ک اللہ مونگ طول مومنان مسلمانان اللہ پر دروجہ پا خلر تداوائی چھے اللہ تعالی مونگ گنانگاری خو مونگ ماب کا اللہ تعالی استا کتاب تناسی ہو اللہ تعالی رو جم نیولی دا استا دا یری دا وجن کسو پا دا چاپ مخ کی اوبنشی سکلے نو پا تشناب کی پا وصل خانک کی خسکلے شکن الله تعالی که څوک دسی وبنیش کلند او دسی کوي او د خپل ته د ابو چینه د خطر اولم شي والله استاد یری د وجه ناغه مونږ واپس توکو که سره ته یوم دی خو لیک ناغه واپس توکی الله تعالی ته مونږ معاف ک ذالک الفوز العظیم د لوی کامیابی ده چې جنت ته لاړ شي الله د ناراضی شي او ته د الله تعالی ناراضی شي په جنت کې مزی مزیدی او حدیث کې راغلی دی چې روجا او قران به سپارش کوي نو الله په روجه په خله یو او الله تعالی قران ته ناسیو مستا پیغمبر ولې چې دادونه به سپارش کوي الله د دې سپارش زموږ نصیب کړي لله ملک السماوات والارض دا علت دې رفار د ما قبل بس د قیامت دغه ټول حالات چې دغه د الله تعالی په اختیار کړي او چاله الله تعالی جنتونه ورکې څوک بچره جهنم ته دي نو دې آیات کې اختتام د صورت دې په مسلې د توحید د الله تعالی باندې لله ملک السماوات والارض خاص د الله تعالی په اختیار کې بادشاہی د اسمان نو د زمکې ده الله تعالی د زمکې او د اسمان بادشاہ دې مالک دې و ما فیهن او اغه سجب دې زمکې او اسمان کړي اغم ټول د الله تعالی په اختیار کړي سپوږمۍ او نور چې دام په خپل حکم نشي دا په خپل اختیار باندې نشي راخکار کېدلې الله یې راخکار کوي د ستوري د ورځې رڼا د شپې تیار ده اسمان نه چیرې باران نه وریږي دا ټول هر څه د الله تعالی په اختیار کېږي وهو على كل شيء قدير الله تعالی دې په هر چیز باندې قدرت لرونکي الله تعالی په هر څه باندې قدرت لري کاغه ملائک وما فيهن په اسمان کې چې ملائک دې پاغي باندې الله تعالی قدرت دې پزمک کې ملائک دې انسانان دې پیریان دې حیوانات دې نباتات دې جمادات دې دا ټول هر څه د الله تعالی د قدرت لاندې دي